99. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Zmiana w polityce Waszyngtonu, Amerykanie się wycofują, mówi w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziś 6:00 próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją Śledczą. Zapora na granicy z Białorusią chroni ludzi, a co ze zwierzętami? Sprawdzają to badacze z Polskiej Akademii Nauk. Biały Dom rozważa zniesienie sankcji na gazociąg Nord Stream 2 oraz inne rosyjskie aktywa energetyczne w Europie. Informację taką przekazały portalowi Politico osoby zbliżone do administracji Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone przestają być jedynym gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, mówił z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth i dodał, że to Europa musi stanąć na czele NATO. To może oznaczać zmianę w dotychczasowej polityce Waszyngtonu. O tym pisał już profesor Zbigniew Brzeziński, przewidując poważne zmiany w działaniach amerykańskiej administracji. Mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Trzeba się ułożyć zupełnie w nowych warunkach, bo są nowe warunki, no nie ma co oszukiwać. I chciałbym to powiedzieć każdemu, kto nas słucha, prosto patrząc w oczy, tak, to już nie będzie tak samo, że zapewnianie bezpieczeństwa polegało jeszcze kilka lat temu na tym, że trzeba wydawać pieniądze, poza tym trzeba porozmawiać w Waszyngtonie i w Brukseli i to się razem poskłada. No to ten świat się skończył. Teraz mamy taki świat, że on wymaga dużo więcej zwinności dyplomatycznej, być może w nim będą jakieś też pozytywy dla Polski. A w tym roku Polska ma wydać na zbrojenia 4,7% PKB, czyli prawie 200 miliardów złotych. Cała rozmowa z Pawłem Kowalem do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Zbigniew Ziobro został ponownie wezwany na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Posiedzenie, na którym miałby zeznawać były minister sprawiedliwości, zaczyna się w południe. To 6:y termin wyznaczony przez Komisję Politykowi. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka liczy, że członkowie Komisji będą w końcu mieli możliwość zadania pytań Zbigniewowi Ziobrze. Cały czas zapraszam serdecznie pana ministra do stawiennictwa na posiedzenie komisji. Mam nadzieję, że w końcu zdobędzie się na odwagę, stanie i odpowie na pytania. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to serdecznie zapraszam. Po tym jak pięciokrotnie Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie, komisja wystosowała do sądu wniosek o aresztowanie polityka. Ostatnia próba miała miejsce 31 stycznia. Policja doprowadziła spóźnionego Ziobrę do Sejmu z siedziby jednej z prawicowych telewizji. Zanim wszedł na posiedzenie komisji, ta przegłosowała wniosek o jego areszt i zamknęła obrady. Sąd do wniosku komisji się nie przychylił. Wysokie zagrożenie pożarowe może być powodem wprowadzenia zakazu wstępu do lasów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek mówi, że na terenie całego kraju występuje susza i nawet nieumyślne działanie może wywołać pożar. W tej chwili nie powiemy, w którym regionie i w jakim czasie te zakazy mogą być wprowadzane, bo to zależy od sytuacji, która jest w sposób ciągły monitorowana przez Lasy Państwowe we współdziałaniu ze Strażą Pożarną i te decyzje będą podejmowane przede wszystkim z wniosków Lasów Państwowych. Teraz duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w lasach południowej Wielkopolski, południowej części województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz w północnej części śląskiego. Wiceszef MSWiA mówi, że rozważane jest podniesienie mandatów i grzywien za umyślne podpalenia oraz wypalanie traw. Naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN badają wpływ, jaki na zwierzęta ma zapora wybudowana na granicy z Białorusią. Chcą ocenić, jak zmieniła się aktywność dużych ssaków. Pierwsze wnioski to zakłócenia w naturalnych wędrówkach zwierząt, mówi Michał Żmichorski z Polskiej Akademii Nauk. Niewątpliwie widać, że budowa zapory zmienia sposób użytkowania przestrzeni przez zwierzęta. Są gatunki, które unikają sąsiedztwa zapory, przemieszczają się w głąb puszczy. Ten las w pobliżu zapory z ich perspektywy staje się mniej atrakcyjny. W związku z tym może być więcej zwierząt na drogach, wokół gospodarstw czy na polach, co powoduje większe szkody. Mamy gatunki, które korzystają z resztek pozostawionych przez służby, ze śmietników, z odpadków spożywczych, więc tam z kolei możemy myśleć o transmisji pasożytów, czy chorób, czy agresji między psami straży na przykład granicznej, czy wojska, a lisami i jenotami, które w pobliżu posterunków się kręcą. A zamknięcie części puszczy spowodowało też, że jest więcej gatunków inwazyjnych roślin. Raport naukowców pomoże przy opracowaniu planu zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest. Ma być on gotowy jesienią, a wkrótce dokument ma być opublikowany i poddany konsultacjom społecznym. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniami rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zachodniej części województwa śląskiego, na Dolnym Śląsku, w południowej części lubuskiego i wielkopolskiego oraz w zachodniej części opolskiego. Z kolei Żlewni, Białej Przemszy, Górnej Noteci, rzeki Ełk i Pisy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Białowieża Forest, a nie jakiś tam las. Ale teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Siatkarze Bogdanki i Luka Lublin przegrali przed własną publicznością z JSW Jastrzębskim Węglem 1-3, dzięki czemu w rywalizacji półfinałowej plus ligi mamy remis 1-1. W wypowiedzi Marcina Komendy wraca temat świetnego meczu tegorocznego maturzysty, libero Jastrzębi, Jakuba Jurczyka. Zagraliśmy bardzo nerwowo, popełnialiśmy dużo głupich błędów, nie graliśmy mądrze. Po kontuzji Kuby Popiwczaka zaczęliśmy zagrywać w libero, który wszedł za niego i nie wiem, czy to było dobre. Może trzeba było trzymać dalej tą taktykę, którą mieliśmy przygotowaną przed meczem. Bo ten chłopak obronił się i zagrał bardzo dobre zawody, więc duże brawa dla niego, a my musimy wyciągnąć wnioski, bo zagraliśmy źle. W drugim półfinale również po jeden. Na własnym parkiecie Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała PGE Projekt Warszawa 3-2, mówi rozgrywający stołecznej drużyny Jan Firlej. Byliśmy bardzo blisko, ale za bycie blisko nie ma medali, więc boli bardzo ta porażka. Myślę, że mieliśmy w tym tiebreaku wszystko po swojej stronie, żeby ten mecz domknąć. Rewanże w sobotę w Jastrzębiu i w Warszawie. Kibice pięściarstwa zacierają ręce, bo pod koniec czerwca odbędą się dwa pojedynki o Mistrzostwo Świata. Co istotne, w obu przypadkach wystąpią Polacy. Michał Cieślak stoczy bój o pas WBC Interim z Jeanem Pascalem na terenie Kanadyjczyka w Lawalu. W nieodległym Quebecu o tytuł powalczy Maciej Sulęcki, a jego rywalem niepokonany w 28 walkach Francuz Christian Mbili. Pozostajemy za oceanem, gdzie trwa batalia o Puchar Stanleya, a więc Mistrzostwo NHL. Hokeiści Washington Capitals prowadzą już 2-0 z Montreal Canadiens po nocnym zwycięstwie 3-1. Dość niespodziewanie Edmonton Oilers przegrywają 0-2 z Los Angeles Kings po porażce 2-6. Dallas Stars złapali kontakt z Colorado Avalanche i jest już 1-2 po wygranej 2-1. Znamy obsadę finału Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej. Tak jak u mężczyzn, również u pań zagra Pogoń Szczecin, a rywalem Czarni Antrans Sosnowiec. W półfinale Pogoń wygrała z Grot SMS-em Łódź 1-0, a piłkarki czarnych pokonały AP Orlen Gdańsk 4-1. Finał 17 maja na Stadionie Miejskim imienia Władysława Króla w Łodzi, a sport w Trójce trochę wcześniej, bo już po południu, chwilę po 16:00, zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Cała południowa połowa Polski dziś objęta alertami burzowymi. Przypominamy o tym, na Śląsku i w Małopolsce to nawet alerty najwyższego 3 stopnia, więc proszę uważać na deszcz, grad i silny wiatr. A jeśli chodzi o temperatury, to dziś najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju do 25 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu około 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek. Ja się odmeldowuję do poniedziałku. Kto jutro rano? Niech to będzie niespodzianka, a kto dziś do 12, to nie jest niespodzianka. Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zmiana Warty następuje na stanowisku. Dobrego dnia. Przepraszam, bo ja to ja machnąłem. Ale to, no właśnie wiem, znowu mamy problem z dżinglami, coś się nie możemy dogadać. Tutaj musimy się trzymać za ręce i razem będziemy wtedy podnosić. Tak jest. Justyna Grabasz, to ja. Na stanowisku realizatora nadal Ela Malinowska, Ania Lalka w roli wydawczyni i tak będzie do godziny 12. Robert Grzędowski. Pa, pa. Do widzenia. Pa, pa. Żegna się. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Fleetwood Mac i Big Love z płyty Tango in the Night. Po takim utworze dużo łatwiej o dobry dzień. Zresztą my się będziemy starać, żeby jeszcze bardziej ten dzień Państwu uprzyjemnić. Do południa audycja Dobrego Dnia, w której dzisiaj dużo muzyki. Zajrzymy na zbliżające się festiwale i koncerty. Będziemy przysłuchiwać się także muzyce korzeni, góralskiej muzyce i jej źródłom. Po 10:00 o swoim nowym projekcie opowie G-Mac, czyli Radzimir Dębski. Poza tym w audycji Dobrego Dnia pozamuzycznie na przykład informator ekonomiczny w wykonaniu Marcina Jagiełowicza. To za moment. Czy proza w trójce, kwadrans przed 12:00 będziemy przysłuchiwać się trzeciej, ostatniej części książki Oksany Zabuszko, To może być twoja reklama. W planach także piosenka dnia, dokładnie teraz, Bowska i Dzwonisz. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Piosenka, która podobno powstała w środku lata, której tekst, jak mówi sama Bowska, objawił jej się nad ranem. Postanowiła go szybko spisać i tak oto jest. Kompozycja o nadziei, ale też o niepewności, o telefonie, który czasem warto wykonać, żeby odświeżyć jakąś ważną dla nas znajomość. Co ciekawe, przy okazji premiery piosenki Dzwonisz, Bowska udostępniła numer telefonu, pod który można było zadzwonić, żeby z nią porozmawiać. Ot tak, bardzo ciekawa akcja. Dzwonisz to jest nasza piosenka dnia, więc dzisiaj jeszcze na trójkowej antenie się pojawi nie raz. Pojawi się także na zbliżającej się płycie artystki, której premiera już niebawem. A my teraz sięgamy po coś z nieco innej muzycznej bajki, Prince of Tears i Baxter Dury. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nie rób tyle hałasu. Dzisiaj już jeden z trójkowych słuchaczy przypomniał w porannym Zapraszamy do Trójki, że ta piosenka zespołu Manam znalazła się na drugim miejscu pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego, które miało miejsce dokładnie 24 kwietnia, 43 lata temu. Tak więc mamy dzisiaj całkiem ładną rocznicę. Numerem jeden był wtedy utwór I'll Find My Way Home duetu John and Vangelis, ale Manam tydzień później wskoczył na miejsce pierwsze, a teraz rozbujał nam trójkową antenę. To teraz dla uspokojenia emocji Fabiana Palladino, a ja przypominam, że mamy adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam dziś o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Nadciąga 26. Nowa Tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30, tradycyjnie czas więc na informacje ze świata ekonomii. Dzisiaj nietypowo, bo prosto z Katowic, gdzie już czeka Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Zaczyna się drugi dzień 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W naszym studiu w Katowicach Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Już wiem, że do Katowic przyjechał Pan pociągiem, ja też. I w ogóle odnoszę wrażenie, że wiele osób jeszcze kilka lat temu wybierało samochód, jechało tutaj samochodem, a dzisiaj widziałam ich, no wczoraj, widziałam ich wysiadających z pociągu. Tak, pociąg był pełen ważnych osób w garniturach, co świadczy o tym, że już nie tylko studenci, ale również pracownicy, ludzie, którzy zarabiają nieźle, też jeżdżą pociągami. Nie jest to obciach, jest to normalna forma transportu, forma, która jest ekologiczna, przyjazna dla środowiska, bardzo często szybka i komfortowa. Część pracowała na laptopach, część coś zjadła, z pożytkiem spędzili miło czas. No właśnie, na niektóre pociągi nawet już nie było biletów. Tutaj kamyczek do ogródka PKP Intercity mogli dołożyć trochę wagonów. Wiem już, mówiłam o tym wczoraj w serwisach w Trójce, że na maju będzie więcej pociągów, o 27, między innymi taki dodatkowy z Warszawy na Hel i też 43 pociągi zostaną wydłużone, żeby każdy mógł dojechać tam, gdzie chce, nad morze czy w góry. Ale ogólnie mamy rekord za rekordem na kolei. W pierwszym kwartale tylko pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 18,5 miliona pasażerów, czyli o 10% niż rok wcześniej. Średnio każdego dnia z tych przejazdów daleko bieżnych korzystało 204 tysiące osób. Do tego musimy doliczyć osoby, które jeżdżą na co dzień nawet do pracy. Tutaj chociażby w aglomeracji śląskiej przecież dojeżdżają pociągami do pracy. Oczywiście kolej dalekobieżna, pewnie bardziej spektakularna, częściej rozpoznawalna pod hasłem Pendolino, nowoczesne dworce, przejazdy na wakacje czy na ferie zimowe, ale tak naprawdę gro kolei to kolej regionalna, pracująca codziennie, wożąca nas do szkoły, do pracy, do lekarza, na koncert, gdzieś pod miasto, żeby odpocząć. I ta kolej to zdecydowanie największa część naszego rynku kolejowego i w kilku województwach pięknie się rozwija. Dolnośląskie, łódzkie, ostatnio małopolskie, kilkunastoprocentowe wzrosty przewozów rok do roku pokazują, że Polacy wracają do kolei, że te pieniądze, które zostały zainwestowane najpierw w tory, później w dworce, a na końcu w tabor kolejowy, zaczynają rzeczywiście procentować. Często słyszę taki głos: dawno nie jechałem pociągiem, nie wiedziałem, że tu się tak dużo zmieniło na lepsze. No właśnie, warto spróbować. W przyszłym roku, 2026, pierwsze pociągi pasażerskie pojadą z Łomży i do Łomży. Kolej wraca tam po 30 latach do tego podlaskiego miasta. Rzeczywiście Łomża, byłe miasto wojewódzkie, które straciło połączenie kolejowe kilkadziesiąt lat temu. Z kolei największe miasto w Polsce bez kolei, Jastrzębie-Zdrój, też już jest na mapach. Za chwilę tam dotrą tory. Wraca kolej nie tylko w tym sensie, że jeżdżą ci, co nią nie jeździli, ale zaczną jeździć ci, którzy nie mieli na to szans, ponieważ ktoś im zwinął kiedyś tory. To był błąd. Wiemy już, że i polityka unijna, polityka klimatyczna, dekarbonizacja, ale również myślenie o zrównoważonej mobilności, o młodych ludziach, którzy wcale nie chcą kupować samochodów. To wszystko pokazuje, że kolej wraca do łask, że mamy renesans kolei i że z tej kolei będziemy korzystać w przyszłości więcej. No i teraz trochę czas na kolej towarową, bo pasażerska już się od dna odbiła, już widzimy te wzrosty. Teraz musimy pomyśleć, czy dałoby się te sznury ciężarówek, które blokują nasze autostrady, przełożyć na tory, że słynne hasło tiry na tory, tak naprawdę kontenery na tory. Chcemy być krajem tranzytowym, chcemy być krajem, który rozwija swoje porty, który rozwija transport intermodalny, więc rzeczywiście myślę, że kolejna dekada będzie również dekadą przewozów towarowych. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze chciałam do tego rynku pasażerskiego wrócić, bo czy to, że coraz więcej osób jeździ właśnie w Polsce pociągami, sprawi, że nasz rynek będzie atrakcyjny też dla zagranicznych przewoźników? Ja wiem, że teraz już też zmiana w myśleniu PKP Intercity nastąpiła. Oni nie blokują tych przewoźników zagranicznych, którzy interesują się coraz częściej Polską. Czy tak rzeczywiście będzie? To zainteresowanie będzie rosło z korzyścią dla pasażerów? Myślę, że tak będzie. W 2030 roku kończymy ochronę naszego rynku kolejowego. Każdy będzie mógł złożyć swoją ofertę w przetargu, na przykład na świadczenie usług przewozów dalekobieżnych na zlecenie ministra czy marszałka województwa. Będzie można też swobodnie puścić na tory pociągi komercyjne. Myślę, że tu nie będzie takiej kompletnej rewolucji, ale na pewno taka domieszka konkurencji na poziomie kilkunastu procent zrobi dobrze wszystkim, dlatego że i zmobilizuje tych, którzy już są na rynku. Oni już dzisiaj mówią, musimy się przygotować do konkurencji, musimy inwestować, musimy rozwijać systemy sprzedaży, pójść w bardziej staranny marketing, pozyskiwać tych pasażerów, bo za pasażerami idą pieniądze, idą bilety i nawet jeżeli część z tych pociągów jest deficytowa i trzeba do nich dopłacać, to skłonność do dopłacania do pociągów, zrozumienie tego, że tak jak utrzymujemy drogi, tak jak utrzymujemy szpitale czy szkoły, tak powinniśmy utrzymać system kolejowy, jest wprost proporcjonalne do tego, ile ludzi jeździ pociągami. Jeżeli społeczeństwo chce jeździć pociągami, to znaczy, że warto z poziomu budżetu państwa czy budżetów regionalnych wydawać pieniądze na tę kolej, bo ona rzeczywiście pracuje dla tych społeczeństw. No właśnie i też mam nadzieję, że konkurencja sprawi, że i bilety będą tańsze, bo na przykład znalazłam informację, że w Czechach po tym jak się pojawili zagraniczni przewoźnicy, to o 40% na niektórych trasach właśnie spadły ceny biletów, a o 200% wzrosła liczba pasażerów. Dokładnie tak i to jest bardzo czeski przykład. Jest bardzo ciekawy, bo pewnie pokazując przykłady włoskie czy hiszpańskie spektakularnych wejść alternatywnych przewoźników i potężnego rozwoju rynku, zawsze możemy to tłumaczyć, to są inne kręgi kulturowe, to są inne pieniądze. Natomiast Czechów trudno wytłumaczyć, żeby byli jakoś rażąco od nas bogatsi czy sprytniejsi. Natomiast otworzyli rynek i już dzisiaj czerpią z tego korzyści. Dość powiedzieć, że przewoźnik państwowy, czeskie Drachy, który właśnie musiał obniżyć ceny biletów, mimo wszystko tyle pasażerów zyskał, tyle się zrobiło szumu wokół tego, że jest konkurencja, że zarabia więcej niż przed otwarciem rynku. Czyli tak naprawdę ci publiczni przewoźnicy wcale nie stracą. Po prostu nowy przewoźnik oznacza nowych pasażerów. Trochę tak jak na naszym niebie. Kiedyś bilety lotnicze były drogie i mało kto latał samolotami. Później okazało się, że są tanie linie i nagle zaczęliśmy latać na potęgę. Jesteśmy krajem, który miał eksplozję przewozów lotniczych i myślę, że czeka nas taka sama eksplozja przewozów kolejowych. Tańsze bilety, zupełnie inne podejście do marketingu, zupełnie inne podejście do usług na pokładzie pociągu spowodują, że rzeczywiście każdy się dwa razy zastanowi, czy warto jechać samochodem, czy na przykład wsiąść do pociągu i napić się czeskiego piwa. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim wszystkim wsiąść do pociągu. Na koniec też dodajmy, że no są pieniądze ciągle i na modernizację torów, i na poprawę jakości taboru. Przecież niedawno nawet Ministerstwo Finansów dokapitalizowało z emisji obligacji PKP PLK. Rzeczywiście pieniądze na kolej są bardzo duże. Na początku były to przede wszystkim pieniądze unijne, nasze, krajowe, w dużej części przeznaczaliśmy na drogi. Teraz to myślenie się zmienia. Bardziej w zrównoważony sposób patrzymy na transport, bardziej zrównoważonej mobilności oczekujemy i dzisiaj pieniądze na kolej są większe niż na drogi. Pierwszy raz zaczynamy mieć do czynienia z taką sytuacją, że drogi już w zasadzie w dużej części zbudowaliśmy. Kolej jeszcze jest głęboko w procesie modernizacji i zaczynamy w końcu budować nowe linie. Nowe linie kolejowe, takie jak Podłęże Piekiełko, skrót w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego z Krakowa, który zmniejszy czas jazdy w niektórych przypadkach nawet o 2/3. Później Centralny Port Komunikacyjny, nowa linia dużych prędkości. O tym się mówiło w Polsce, zaczynamy ją naprawdę budować. Czyli jesteśmy rzeczywiście w fazie pewnego przełomu infrastrukturalnego. Zamiast kolej zwijać, o czym mówiliśmy na początku, zacznijmy ją naprawdę rozwijać i rozbudowywać. A mówił o tym naszym gościem tutaj w studio w Katowicach był pasjonat kolei Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, prosto z Katowic, prosto z kolei. To my teraz lecimy do Kalifornii. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.

Pięknie ta piosenka radzi sobie na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Ostatnie notowanie przyniosło jej piąte miejsce. Bardzo ładny wynik. Myślę, że spore znaczenie miał tutaj świetny koncert, jaki ten skład zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakiś czas temu. Jak się dowiedzieliśmy przedwczoraj, w sierpniu pojawią się także na OFF-ie. No i dzisiaj na Next Feście o godzinie 19.45. Taka to ciekawostka. Proszę dać znać, kto z Państwa się wybiera na festiwal. Jakby co, nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl nadal czeka na wiadomości. Arcade Fire przed nami i No Cars Go. Little baby!